10 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prędzej czy później były prezes Orlenu stanie przed wymiarem sprawiedliwości, mówi szef rządu, odnosząc się do informacji o tym, że Daniel Obajtek jest w Budapeszcie. Kapitan Holownika, osądzony za doprowadzenie do katastrofy w 2010 roku, w końcu został uniewinniony. 11 osób jest rannych po tym, jak lizbański i libański Hezbollah za pomocą dronów ostrzelał miasteczko na północy Izraela. Premier Donald Tusk uważa, że prędzej czy później były prezes Orlenu stanie przed wymiarem sprawiedliwości. Jak na razie nie stawił się na początku tygodnia w prokuraturze, a dzisiaj przed komisją śledczą. Z informacji medialnych wynika, że Daniel Obajtek przebywa w Budapeszcie. Premier Donald Tusk powiedział, że bardzo chciałby widzieć Daniela Obajtka nie w kamienicy w Budapeszcie, tylko na sali rozpraw. Według doniesień medialnych były prezes Orlenu zatrzymał się w apartamencie należącym do spółki biznesmenów powiązanych z zięciem premiera Viktora Orbana. Będę niedługo widział się z premierem Orbanem, to go spytam wprost, na jakiej zasadzie organizuje, jeśli organizuje pobyt wypoczynkowy pana Obajtka. Donald Tusk zwrócił uwagę, że wymiar sprawiedliwości dzisiaj z różnych powodów pracuje, jak to ujął, w tempie, które nie przyniosłoby pewnie jakiejś chwały na Igrzyskach Olimpijskich, ale zgodnie z procedurami. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar przypomniał, że w sprawach dotyczących Orlenu prowadzonych jest kilka postępowań. Jedno dotyczy fuzji Orlenu z Lotosem, drugie cen paliw, trzecie zaliczki na zakup ropy. Badane są też sprawy dotyczące między innymi składania fałszywych zeznań i utrudniania postępowania inspektorom Najwyższej Izby Kontroli przez byłego prezesa Orlenu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sąd Okręgowy w Gdańsku prawomocnie uniewinnił kapitana Holownika, który zdaniem prokuratury sprowadził katastrofę w ruchu wodnym. Sprawa dotyczy zdarzenia z 2010 roku. Polski kapitan holował kadłub jachtu motorowego do Hamburga. Na wodach terytorialnych Norwegii w czasie sztormu kadłub jachtu zerwał się z cum i osiadł na skałach, co doprowadziło do jego uszkodzenia. Straty oszacowano na 4 miliony euro. Tak Jerzy J. mówił po wyroku. Jesteśmy w świątyni sprawiedliwości, w sądzie. Dzisiaj sąd wydał wyrok uniewinniający, jestem z tego bardzo zadowolony. Ostatnie 3 lata były ciężkie. Cieszę się bardzo i kamień spadł mi z serca. W pierwszej instancji polski kapitan także został uniewinniony, ale od wyroku odwołali się prokurator i pełnomocnik pokrzywdzonego. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ostrzega przed kolejnymi atakami obcych służb w Polsce, zwłaszcza przed eurowyborami. Mogą to być podpalenia dużych obiektów, ataki hakerskie czy fake newsy. Takich aktów hybrydowego sabotażu może być niestety więcej, to będzie wymagało od nas czujności, ale to nie może w nas wywołać paniki, bo to jest dokładnie to, o co chodzi Putinowi. Zrobić tu, tam i siam podpalenie, żeby ludzie zaczęli się bać i w panice zaczęli podejmować nieracjonalne decyzje. On nie musi podpalić całej Polski. Wystarczy, że sprowokuje kilka aktów sabotażu i odpowiednio to nagłośni. Resztę zrobią media społecznościowe. Nie możemy się dać tej propagandzie i nie możemy dać Putinowi wygrać wojny w naszych głowach, bo on na to najbardziej liczy. Niedawne dramatyczne wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy są również inspirowane przez obce służby, stwierdził marszałek. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce w najbliższą niedzielę. Były szef Sztabu Generalnego Mołdawskiej Armii przekazywał informacje rosyjskiemu wywiadowi. Wyniki dziennikarskiego śledztwa potwierdziły tamtejsze służby specjalne. Dziennikarze portalu The Insider dotarli do korespondencji emerytowanego generała Igora Gorgana ze swoim opiekunem z rosyjskiego wywiadu GRU. Wykorzystując swoje dawne kontakty w Ministerstwie Obrony, miał on przekazywać dane o wizytach przedstawicieli Ukrainy i zakupie przez nich sprzętu wojskowego oraz amunicji. Generał ma być zdegradowany i pozbawiony wszelkich odznaczeń. W przeprowadzonym przez libański Hezbollah ataku dronów na izraelskie miasteczko zostało rannych 11 osób. Jeden z poszkodowanych jest w stanie krytycznym. Celem ataku była miejscowość Hurfejsz na północy Izraela przy granicy z Libanem. Hezbollah twierdzi, że celował w obiekty wojskowe. Przed atakiem nie ostrzegły syreny alarmowe. Izraelskie władze ustalają, dlaczego system zawiódł. Pierwszy ludzki biorca dokonanego w Chinach przeszczepu wątroby od genetycznie zmodyfikowanej świni czuje się bardzo dobrze, informuje magazyn Nature. 71-letni mężczyzna z Chin stał się pierwszą żywą osobą, u której wykonano taką operację. Informacje o jego stanie przekazano 2 tygodnie po zabiegu. Wątroba to kolejny pobrany od świni narząd przeszczepiony człowiekowi. Od początku 2022 roku 4 osobom przeszczepiono świńskie serca, nerki i grasice. 3 z pacjentów zmarło, choć naukowcy twierdzą, że ich wcześniejszy zły stan zdrowia utrudnia ustalenie, czy była to wina przeszczepów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski.

Na zegarze 10 minut po 21. Pora idealna na odpoczynek, więc będziemy się teraz, jak w każdą środę, wyciszać i relaksować przy białych szumach. Katarzyna First-Wojtkowska, Justyna Grabasz, dobry wieczór. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. Od kilku tygodni rozpoczynając audycję Białe Szumy zadaję Państwu pytanie o to, jaki utwór idealnie komponuje się z zachodem słońca, po to, żeby każde środowe spotkanie rozpoczynać właśnie takimi utworami. No i tak się złożyło, że w minionym tygodniu pojawiły się dwie propozycje utworów grupy King Crimson. Pan Krzysztof zaproponował utwór The Court of the Crimson King, a pani Monika... No właśnie, I Talk to the Wind. Przyznaję, że wybór nie był prosty, ale jednak I Talk to the Wind, ten utwór, jego brzmienie, no to jest właśnie dla mnie kompozycja, przy której siedzi się na trawie wieczorem i rozmyśla. I może ktoś z Państwa w takich okolicznościach właśnie nas słucha. Ja przypominam i zachęcam do tego, żeby współtworzyć ze mną to spotkanie i propozycje utworów zachodzących wysyłać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Ale można też się po prostu przywitać i zameldować, tak jak to już zrobił na przykład Nikifor, pan Marcin, pan Michał. Dobry wieczór, miło, że jesteście. A dzisiaj w Szumach sporo muzyki nowej, między innymi wydana w miniony piątek epka grupy Worries and the Other Plants. Grupa Worries and the Other Plants w bardzo spokojnym wydaniu. Właściwie oni są zazwyczaj na swój sposób spokojni, dość często psychodeliczni. Krautrockowi również, ale tutaj tego spokoju jest nieco więcej. Pięknie ten utwór płynie. No i szumi, moim zdaniem, więc na tę audycję jak znalazł. Zazwyczaj w kompozycjach grupy Worries and the Other Plants wybrzmiewa męski głos Dionisa Millera, ale w tym utworze pojawiła się gościnnie Femi Luna. Gdyby się Państwo zastanawiali, cóż to za kobiecy głos. Jeśli jednak chcą Państwo usłyszeć Dionisa, to ja spieszę z pomocą i po pierwsze odsyłam do całej epki Cycle A, a po drugie jej kolejny fragment teraz nam się w Białych Szumach pojawi. Worries and the Other Plants i Unity. Thank you. Kolejny lekko psychodeliczny skład, tym razem brytyjsko-brazylijski. Grupa Wax Machine i ich Sun Dance, mimo że słońce dawno już za horyzontem. A sięgam po ten utwór z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to bardzo przyjemnie skrzypiąco-szeleszcząca kompozycja, której słucha się trochę tak, jakby się siedziało gdzieś w środku dżungli i nasłuchiwało odgłosów otoczenia i tych wszystkich pięknych dźwięków natury. Zresztą właśnie taka jest muzyka grupy Wax Machine. A po drugie, Lauro, założyciel i lider tego składu, właśnie wydał debiutancką solową epkę, płytę właściwie całą. Wiele na niej jest podobieństw do muzyki grupy Wax Machine, ale jednak chyba jest nieco bardziej kojąco. Thank you. znowu piękne odgłosy otoczenia. I znowu sytuacja, w której słuchając przenosimy się myślami gdzieś w inną rzeczywistość. Może to jest łąka gdzieś nocą i spokojny, ciepły wieczór. Może posiadówka na tarasie w domku w lesie. No, każda z tych okoliczności brzmi pięknie. Lauro i Midnight Blue to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Fragment jego debiutanckiej solowej płyty Cabana. Lauro wychował się w połowie we Włoszech, w połowie w Wielkiej Brytanii, ale urodził się w Brazylii. Dlatego też w jego muzyce tak dużo nawiązań do brzmień Ameryki Południowej. I dlatego też tak często śpiewa po portugalsku. Zresztą chwilę temu mogliśmy taki fragment usłyszeć. I ja teraz pozwolę sobie skorzystać z tej może trochę naciąganej okazji i pozostać w tamtych rejonach, dzieląc się jednym z najpopularniejszych utworów gatunku bossa nova. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção. Pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim. Até o apagar da velha chama. E eu que era triste e descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste e descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Quiet Nights of Quiet Stars. Piosenka napisana i skomponowana w roku 1960. Stoi za nią Antonio Carlos Jobim. A tę najpopularniejszą wersję tego utworu, której słuchaliśmy chwilę temu, wykonywali Stan Getz, Joao Gilberto i jego ówczesna żona, Astrud Gilberto. Podobno był to bardzo burzliwy związek, zresztą zakończony hucznie kilka lat po nagraniu tego utworu. A dzisiaj takie małe wspomnienie, bo mija dokładnie rok, od kiedy zmarła Astrud Gilberto, a jutro mijają 33 lata od odejścia Stana Getza. Na szczęście pozostała ich muzyka, muzyka bez wątpienia piękna. A tak a propos pięknych utworów, This Wasn't Intentional. She wore a green stripy t-shirt that I had as a kid, felt grown up. Ja oczywiście wiedziałam, że King Hanna równa się piękna muzyka, ale nie spodziewałam się, że aż tak pokocham ten album i że aż tak mnie zauroczy jego lekkość i melodyjność, bo ta melodyjność właśnie zaskakuje. Często utwory tego duetu opierały się na melorecytacji. W przypadku tej płyty również jest sporo takich kompozycji, ale dużo tutaj także śpiewnych refrenów i piosenek, które po prostu no, wpadają do głowy i się można potem przyłapać na nuceniu. Big Swimmer to jest tytuł tej wydanej w miniony piątek płyty. I jako, że uległam urokowi tego albumu od razu, to nie darowałabym sobie, gdybyśmy poprzestali na jednym utworze. The Mattress. There's a mattress floating. There's a mattress floating. Or is it flying? Or is it a mattress floating. wiem, czy nie jest to zbyt śmiałe stwierdzenie, ale mam wrażenie, że w tym utworze głos Hanny Merrick ma w sobie sporo bluesowości, bo to nie tylko delikatność i spokój, ale też coś bardzo hipnotyzującego, co wywołuje na plecach ciarki. The Mattress to za nami fragment albumu Big Swinner duetu King Hanna. No a skoro jesteśmy w temacie nowych płyt, to pozwolę sobie sięgnąć po album, który również wywołał mój zachwyt. Tydzień temu wybrzmiewał w szumach, ale było go zdecydowanie za mało, zważywszy na to, jak ten album znakomicie koi. Killing Rose i jej syreni śpiew w utworze Rainfall. Thank you.